حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. مروه را گفتند کین معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان به راه. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است هوشمند. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زن نعمتی کن که زند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست حیوانی که نامش اشغور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود، او ز زخم چوب فربه می شود. نفس مؤمن اشغوری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طایفی خش می شود. بر نتر خطیز ما دیدی در او، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. آدمی را پوست نامطبوغ دان، از رطوبتها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. رحم ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. کارگاه خشم گشت و کین وری، کینه دان اصل زلال و کافری.